Slăvit, glorificat, Doamne al nostru împărat. Îți cântăm, te lăudăm, numele tău înălțăm. Te înălțăm, te lăudăm, numele-ți glorificăm. Te înălțăm, te lăudăm, glorificăm. Duhul Sfânt, divinul har, peste noi revarsă iar. Și de El călăuziți, să-ți slujim noi fericiți. Te înălțăm, te lăudăm, numele-ți glorificăm. Te înălțăm, te lăudăm, numele-ți glorificăm. O prea sfinte Dumnezeu, noi vom lăuda mereu. Al tău nume minunat, fie-n veci glorificat. Te înălțăm, te lăudăm, numele-ți glorificăm. Te înălțăm, te lăudăm, glorificăm. Pentru harul ce mi-ai dat, fii mereu glorificat. Te înălțăm, te lăudăm, mâini curate ridicăm. Te înălțăm, te lăudăm, numele-ți glorificăm. Te înălțăm, te lăudăm, numele-ți glorificăm. Te înălțăm, te lăudăm, numele-ți glorificăm.